że i tak to jest. Musimy udowodnić, że nie tacymy ostatni. Polska zdaje właśnie ważny test. Dokonać, aby tego trzeba środków więcej. Do bezpieczeństwa jest warunek, każdy to wie. Bo żaden funkcjonariusz nie będzie żył w nędzy. Zlikwidujemy to w zarodku w minuty dwie. Bomba na parlament. Bomba na parlament, dookoła zamęt. Bomba na parlament. Bomba na parlament, dookoła zamęt. Bomba na parlament. Bomba na parlament, dookoła zamęt. Przy okazji prezydenta niechaj dziad popamięta. Ta spieranina działa i chce być, aby być. W spokoju społeczeństwo pragnie żyć. Gdy nie ma zagrożenia, jesteśmy niepotrzebni. Kontrolę by sprawować, jesteśmy za biedni. Gdzie walka się toczy, tam przecież są ofiary. Chronimy system i nowy i stary. A że dobrze pracujemy, to sami dobrze wiemy. A czy wy o tym wiecie? Wiedzieć nie potrzebujemy. Bomba na parlament. Bomba na parlament, dookoła zamęt. Bomba na parlament. Bomba na parlament, dookoła zamęt. Bomba na parlament. Bomba na parlament, dookoła zamęt. Przy okazji prezydenta niechaj dziad popamięta. Hej, hej, hej! Jesteśmy wyjątkowi, musimy wam pokazać, jak to jest. Na chujową przynętę duża ryba się nie złowi. Polska zdaje właśnie ważny test. Jeśli znowu nawalimy, to po nas przyjdą inni. Pokażemy wam zatem, że nie jesteście niewinni. Nie znaj dnia ani godziny, tak powinność swą czynimy. Wolność nie jest dana na zawsze.